Гаврушніков, як я вже казав, і ми ще гэта чуем. Тому гэты тиск утримуватись буде значно тяжей, коли у білоруського керівництва не буде хоч нейкої підтримки з другого боку, в даден випадку з Заходу. Бо, як ми ведаємо, ні Китай, ні Венесуела, ні Іран при усіх можливостях, які сапраўды існують, і дякую Богу, треба їх використовувати, але вже тепер зрозуміло, що вони не можуть замінити Заход у цій підтримці. В экспертизе свободы брали удел политологи Алис Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете Радио Свобода. У Минску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Представники керавництва Европейского звязу на неформальной сустрече в французском Авиньоне закликали до поляпшения стосунков с Белоруссию. Один из керавников Еврозвязу Хавиер Соляна витал вызволение политвязню и заявил, что звяз повинен узнагородить Минск за гэтые кроки. Активиста незарегистрованного молодого фронта Вадима Ханявку суд Советского района Менску покарал 15 сутками арышту. Его затримали у Менску вчера, обвинователи у знаходжения у громадским месцы у пьяным выгляде. У Гомеля милицианты затримали активистов объединенной громадянской партии Наталью Щукину и Александра Процка. Яны раздавали улетки с закликами до горожанов не удельничать у парламентских выборах. Прикладно праз 2 годины их отпустили. Каля вёскі Гацькаўшчына на Крапівінскім полі недалёка ад Воршы пачаўся штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». На фэсце прысутнічае міліцыя, начальнік Аршанскага РАУС забараніў публіцы ўздымаць бел-чырвона-белыя сцягі. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Новым президентом Пакистану обраны Ашиф Али Зардары, лидер Пакистанской народной партии, муж былого премьер-министра Беназир Бхутта, забитый летось. Былый президент Пакистану Перевез Мушарраф недавно пошел в отставку перед погрозой импичменту с боку парламентской большести. Президент Туреччины Абдулла Гюль прибыл у Ереван. Это первый визит турецкого лидера в Армению. Помеж краинами дагэтуль нема дипломатичних стосунків. Сьогодні Абдулла Гюль зустрівся з президентом Арменії Сержем Саркісяном. У гэтый момант абодва президенти присутнічують на футбольным матчі поміж зборнами Арменії і Туреччини. На Гаіці колькасць ахвяраў недавніх трох ураганаў перавысіла 500 чалавек. Пацярпелі паводле дадзеных ААН 250 тысяч чалавек. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад проводить у Пекіні перамови з керівництвом Китаю. Перед початком зустрічі Ахмадінежад заявив, що поміж Тегераном і Пекіном усталювалися добрі відносини. На повнім заході Афганістану в виніку теракту загинули 6 чоловік, улучно з прокурором провінції Німроз. Держсекретар США Кандаліза Райс протягує поїздку по країнах Повночної Африки. Сьогодні вона почала візит у Туніс, куди вона прибула з Лівії. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинов. Тут Ганна Соус. Говорить і показує Свобода. З гэтага жнівня на незалежным телеканале «Белсад» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень з Радыё Свабода». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць перспектывы магчымага байкоту выбару з боку апазіцыі, а таксама пазіцыю Захаду, Еўропы адносна Расіі і Беларусі пасля вайны на Каўказе. На пытанні пра магчымае развіццё падзеяў у Грузіі і вакол яе адказвае госць перадачы, дырэктар грузінскай службы нашага радыё Давид Какабан. Говорить і показує «Свобода» на телеканалі «Белсад». Парламентські вибори. До початку датермінового голосування засталося 2 тижні. Сойм партії БНФ уже прийняв рішення об знятті своїх кандидатів до датермінового голосування. Політрада об'єднаних демократичних сілов постановила обмеркувати гэтае питання байкоту 21 вересня. Які на гэты момент існують аргументи за і супраць байкоту? Яка мотивація? Давайте мы поделим гэтыя два пытанні. І, Юры, што кажуць прыхільнікі байкоту? Ну, існуе маральная матывацыя, што, маўляў, рэальна выбараў у Беларусі няма, што гэта фарс, што поспех выключаны проста самой канструкцыяй выбарчага працэсу, метадамі фармавання выбарчых камісій, метадамі падліку галасоў, і таму, маўляў, навошта ўдзельнічаць у гэтай гульні і сваім удзелам яе легітымізаваць. Больш палітычную, канцэптуальную матывацыю у прыватнасці прапанаваў прадстаўнік Хартыі 97 Андрэй Санікаў, вот якраз маёй перадачы, праскі акцэнт, калі ён сказаў, што пэўныя сілы на Захадзе зараз гатовыя пайсці на прызнанне беларускага рэжыма, чым я падкрэсліваю, менавіта рэжыма, а не нейкае няўцямнае прызнанне парламенту. І для гэтага ім трэба, каб выбары прайшлі больш-менш нармальна. Як толькі яны праходзяць больш-менш нармальна з удзелам апазіцыі, адразу АБСЕ прызнае, што ну яны былі лепш, чым былі раней, і прызнанне адбываецца. Вось, на думку спадара Саннікава, адзіны спосаб паламаць гэтую небяспечную, на яго погляд, гульню, это вось апазіцыя зрабіць такі моцны крок і зняцца з выбараў. Што тут цікава ў гэтай аргументацыі, канешне, што ў апазіцыі, апроч традыцыйнага суперніка рэжыма ўлады, раптам з'яўляецца яшчэ адзін гулец, супраць якога трэба гуляць гэта Захад. Ян, як бы вы пракаментавалі ці сказалі, якія існуюць аргументы на гэты момант супраць байкоту за удзел у гэтых парламенцкіх выбарах? Я б таксама даў два аргументы. Адзін практычна палітычнага характару. Калі раптам здарыцца, што ўсе апазіцыйныя кандыдаты здымуцца з выбараў, то апазіцыя можа патрапіць у вельмі асаблівую пастку. Рэжым, маючы практычна толькі сваіх кандыдатаў, можа правесці абсалютна сумленны і празрысты падлік галасоў і здабыць гучнае ўхваленне Захаду. А тады апазіцыя аказваецца па-за гульнёй і атрымоўвае моцна паносе. Это адзін аргумент. Так, другі аргумент псіхалагічнага характару. Калі няма альтэрнатывы, гэта павялічвае, па-моему, зняверанасць тае часткі электарату, які за ўладу не галасуе і не збіраецца галасаваць. Чалавека могуць прымусіць пайсці на галасаванне. Ён ідзе на галасаваць, каб не мець праблемаў у прыватным жыцці, не мець праблемаў з працай. Але калі мае альтэрнатыву, дык ён мае і абсалютна ганаровае і сумленнае выйсце. Ён ставіць крыжык ці пташачку пры прозвішчы кандыдата апазіцыі і мае поўнае адчуванне, што ён зрабіў усё, што ў дадзенай сітуацыі можна было зрабіць. Калі такой альтэрнатывы няма, ён можа сапсаваць бюлетэнь. Але, па-моему, сапсаванне бюлетэню – гэта не так моцны акт, як грамадзянскі ў дадзены момант, чымсьці прагаласаванне за кандыдата апазіцыі. Шановныя гледачы, на сайце свабода.орг мы таксама правялі такое апытанне, задалі гэтае пытанне, вы за ці супраць байкоту, якія вашы аргументы для нашай аўдыторыі. Вось я хачу вас пазнаёміць з некаторымі адказамі. Чытаць піша, што можна дабіцца байкотам? Асабліва на фоне таго, што еўрапейцы недвусэнсовна сказалі, што апазіцыі варта браць удзел у выбарах. Другое меркаванне. Безумоўна, байкот. Я цалкам згодны з Яноном Пазняком, што ўдзел дэмакратаў у выбарах можа прывесці да легітымізацыі палаткі, якая ў сваю чаргу легітымізуе якія заўгодна інтэграцыйныя рашэнні Масквы і Менску. А яшчэ адно меркаванне. Мы ўсе разумеем, і апазіцыя, і электарат, што вынікі будуць такія, якія патрабуе ўлада. Таму ісці ці не ісці нічога не вырашае. Галоўная задача апазіцыі – даносіць у кожны дом правду аб стане Украіны. 90% насельніцтва нават не ведаюць, што ў нас былі палітзняволеныя. І яшчэ адно меркаванне. У такой сітуацыі, як у Беларусі, як казаў Сакрат, рабі што хочаш, ўсё роўна потым будзеш шкадаваць. А вось, Юры, вы згодны з такой пастановкай пытання, што ў Беларусі, в сілу таго, што сітуацыя недэмакратычная, рабіць любыя захады дэмакратычнага плану удзельнічаць у выбарах, байкатаваць, таму што байкот – это таксама сродак дэмакратычнай барацьбы, не мае значэння. Ну, Александр, што такое дэмакратычныя метады? Калі пад гэтым разумець барацьбу за народную падтрымку, то гэта фактычна адзіная гарантыя поспеху. Вось вы сказалі, што ў прыхільнікаў байкота ёсць тая праблема, што іх вораг не толькі рэжым, але і пэўныя сілы на Захадзе. А мне бачыцца, што іх галоўная праблема, што ў іх схеме народ проста адсутнічае, он ім не патрэбны. І мне как-то здаецца, што такія схемы наўрад ці могуць быць пераможнымі. І ведаеце, калі мы звернемся да досведу другіх краінаў, скажам, бацькаўшыны парламентарызму, Вялікабрытаніі, не аднымі рэвалюцыямі і тым больш не аднымі байкотамі брытанскі парламент набываў усё больш і больш сваіх паўнамоцтваў, вырываючы іх у каралеўскай улады. Я думаю, што наўрад ці Беларусь нейкім іншым, зусім іншым, кардынальна іншым шляхам пойдзе да сваёй дэмакратыі. На тут параўнанне, канешне, з манархіяй не зусім беспадстаўнае. Але Ян, як бы вы пракаментавалі от меркаванне аднаго з нашых удзельнікаў гэтай гутаркі на сайце? Удзел у выбарах прывядзе да аўтаматычнай легітымізацыі падвышэння статусу парламента, і ў выніку, калі адбудзецца такая пагроза, як інтэграцыя Беларусі ў Расію інкарпарацыя, гэта будзе зацверджана тым парламентам, і такім чынам гэта стане фактам законным. Я думаю, гэта ўсё ж такі крышку надуманая праблема і другарадная праблема. Як паказаў прыклад з Абхазіяй паўдзённай Асетіяй, Масква фактычна не дбае, ці легітымны орган звяртаецца да яе, ці нелегітымны. Цяжка мне сказаць, што гэтыя народныя сходы, якія папрасілі Маскву прызнаць незалежнасць, яны былі нелегітымнымі. А таму для Беларусі гэта не так істотна. Ці палатка, якая схоча інтэрапарацыі ў Расію, будзе выбрана легітымным ці нелегітымным шляхам. Байкот па-беларуску. Гэтую тэму мы абавязкова працягнем абмяркоўваць у наступных выпусках перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», а таксама ў эфіры і на сайце свабода.орг. «Тыдзень з Радыё Свабода». Працягваем перадачу. У нашай праскай студыі госць, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе. Гамарджоба, Давід. Гамарджоба. А таксама мой калега Юры Дракахруст, Ян Максімюк, мусіў саступіць сваё крэсла Давіду, таму што нашыя здымкі, шаноўныя гледачы, адбываюцца ў звычайнай радыёстудыі. Тут няма так шмат месца. Думаю, спадзяюся, што ў нас не будзе тэрытарыяльных прэтэнзій адзін да аднаго. Давід, прайшоў месяц пасля пачатку баявых дзеянняў у Грузіі. Па-ранейшаму расійскія войскі застаюцца на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, а таксама на тэрыторыі ў шмат дзе іншай тэрыторыі Грузіі. Як бы вы адказалі на пытанне, якое ўсіх цікавіць? Калі яны адтуль выйдуць? Я думаю, они выйдуць оттуда скоро. Во всяком случае, из поти они должны выйти скоро с тем, чтобы к визиту Саркози и других представителей Европейского Союза, Еврокомиссии, там было все в порядке, так сказать. Я думаю, что это очень важный момент, и для того, чтобы диалог между Европейским Союзом и Россией возобновился, мне кажется, это просто обязательно. Давид, вы на этом тыдні были в Брюсселе на посяджении Рады Евразвязу. Какое у вас отчувание от атмосферы, в якой отбывалось это обмеркование там? Мне кажется, самое большое достижение вот этого саммита, это то, что Европе удалось, Европейскому Союзу удалось принять решение. Они заговорили в один голос. Они приняли решение, и не было больших расхождений. Был консенсус, и России не удалось расколоть Европу. Мне кажется, вот это самое большое достижение. Несмотря на то, что особых таких санкций там в документе о санкциях не говорится. Единственное, что приняли европейские лидеры, это заморозить переговоры о будущем соглашении с Россией о углубленном сотрудничестве. Давид, на минулом тыдне Россия признала, официально признала незалежность двух грузинских автономий, Паўднёвай Осетии и Абхазии. Как вы лечите, ну, может, в перспективе, может, зараз, те отрымается неяк примусить Россию отмовиться от гэтага рашэння? И больш широко, на агул, на ваш погляд, які лёс этих аўтаномій, і ці атрымаецца ў Грузіі калі-небудзь, і зноў жа, можа, ў перспектыве вернуць сабе контроль над імі? Ну, если начать со второго вопроса, а мне кажется, это будет очень трудно сделать Грузии, вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию. На это уйдут не годы, а, видимо, десятилетия или, я не знаю, если это вообще уже возможно. Дело в том, что Россия создала новую реальность. Она теперь контролирует не только сами вот эти территории Абхазии и Южной Осетии, но и ту так называемую буферную зону, в которую входят грузинские села. И в этих селах практически уже никто не живет, и те, кто туда вернулись, они были снова изгнаны оттуда. Так что это новая реальность, и даже уже тот факт, если Россия вернется на территорию Южной Осетии и Абхазии и уйдет с территории остальной Грузии, даже это уже, наверное, нужно будет считать достижением. Что касается того, отступит ли Россия от своего решения, то это тоже вряд ли произойдет. Я не вижу никаких механизмов, не только механизмов, но и желание Запада использовать эти механизмы, если они есть, для того, чтобы вынудить Россию взять назад свое решение. А многих наших глядачов у Беларуси цікавит одно питание. Вот российский президент Медведев и российское керавництво не хавают того, что они хотели бы изменить уладу у Грузии. На этом тыдне президент Медведев в интервью итальянской телекомпании назвал Михаила Саакашвили политичным трупом, с яким они не хочут иметь никаких отношений. Скажите, какая зараз ситуация Саакашвили внутри самой Грузии? Як оппозиция, як народ, як ягоная партия? Має он поддержку? Какие шансы, что он застанется, ці он зыдзе? От чего это залежит? Ситуация на сегодняшний день такова, что и оппозиция, и весь политический спектр практически стоит вместе с Саакашвили, но сколько это будет длиться, очень трудно сказать. Вернее, можно даже предположить, что это долго не будет длиться. Люди начнут задавать вопросы, на которые ответы найти будет очень трудно Саакашвили. Мне кажется, Россия сделает все, чтобы усилить вот эти антиправительственные голоса, чтобы их, так сказать, сделать более громкими. Россия пойдет на все. Мне кажется, она будет даже готова финансировать какие-то оппозиционные силы с тем, чтобы избавиться от правления Саакашвили. Вот вы упомянули высказывание Медведева, где он, значит, назвал Саакашвили политическим трупом. Вообще, если вы обратите внимание на высказывания и Медведева, и Путина, и других российских лидеров, они уже никогда не упоминают имя Саакашвили без вот таких дополнений, если можно так сказать. Он или криминал, или негодяй, или политический труп. У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеи дня. Представники кіраўніцтва Европейского звязу на неформальной сустрэчу в французском Авиньоне закликали до поляпшения стосунков с Беларусью. Еврокомиссар Бенита Феррера-Вальнер заявила, что настал час обновить политический диалог на высоком уровне с Беларусью и пропоновала запросить министра замежных справ Беларуси в Брюссель 15 вересня и снизить кошты на визы для громадян в Беларуси. Ирландия спробует обновить выезд белорусских детей на оздоровление. Активиста незарегистрованного молодого фронта Вадима Ханяуку суд Советского района Менску покарал 15 сутками арешту. Яго затримали у Менску учора, обвинователи у знаходжені у громадском месте у п'яном выгляде. Сегодня штогодовый бардовский фест «Аршанская битва 2008». И он традиционно проводится недалеко от Ворши, каля вёски Гаськовщина. До угодка «Аршанской битвы» у Витебску Мирон вывесил бел червоно-белый стяг. Стяг лунав над городом 40 хвилинов. Выслухайте передачу «Тызень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – махчима бойкот выборов, дальнейшее развитие ситуации у Грузии и вокруг яе, политика Захаду относно России и Беларуси после войны на Кавказе. Давид, про еще одного гульца, вы уже про его казали, про Захад. То он будет робить далей, и что он, на ваш погляд, может робить относно России? Ти может он, як минимум, домахчися, что сыдут войски с центральной Грузии, и, ну, махчима, як максимум, все ж таки, скасование этого рашения про признание незалежности двух автономий, махчима, у некой перспективе. Мне кажется, Запад должен перейти от слов к действиям. И я, естественно, не имею в виду военные действия. Конечно, это исключено, никто на это не надеется, никто этого не хочет, даже в самой Грузии. Мне кажется, что Запад может ввести какие-то, вот скажем, специальные визовые, специальный режим для российских руководителей, чтобы им было труднее путешествовать, чтобы, может быть, даже им было труднее использовать свои финансы, которые имеются в западных банках. Это касается, в первую очередь, российских бизнесменов. И мне кажется, если они почувствуют вот этот какой-то зажимающийся такое кольцо вокруг них, мне кажется, что не в их интересах будет продолжать вот такую политику направленную на... Але, Давид, завсёды можна сказаць, што ў сучасным свеце тое кальцо, мы ведаем это просто па Беларусі, эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, візавыя абмежаванні. Яны всё ж такі вельмі маюць абмежаваны эфект. Ведаеце, завсёды можна паехаць у Азію, можна адкрыць банкаўскі рахунак у Арабскіх Эміратах ці ў Лацінскай Амерыцы. Я хацеў вам задаць яшчэ адно пытанне, якое вельмі актыўна абмяркоўваецца, ёсць часткай этой праблемы сельска-грузінскага канфлікта. Это перспектывы НАТО. Мы зараз маем старую пазіцыю Грузіі уступіць у НАТО, пазіцыю Цэнтральнай Еўропы Меркель пачаць працэс і прапанову Турцыі стварыць пакт бяспекі. Як бы вы адказалі, як выглядае перспектыва НАТО для Грузіі ў наступныя 2-3 гады? От события последнего месяца в Грузии, я не хочу сказать, раскололи НАТО, но есть, появились мнения, что надо ускорить вступление Грузии, процесс вступления Грузии в НАТО. И с другой стороны, появились и такие лидеры, которые говорят, что пока эти конфликты не будут разрешены, принимать Грузию в НАТО нельзя. Так что теперь все будет зависеть от того, что будет преобладать, какое мнение будет преобладать. Але ожидание самой Грузии застается неизменным? Абсолютно неизменным. И у элиты, и у народа? Да. В этом плане, если вот сейчас проводить референдум, я даже уверен, что будет выше количество людей, которые бы поддержали вступление в НАТО. Если вы помните, больше 70% населения Грузии в январе высказались за вступление в НАТО. Мне кажется, теперь эта цифра бы была еще выше. Працягваем перадачу ў Праскай студыі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і я, Александр Лукашук, тыдзень з Радыё Свабода. Рэакцыя Захаду на самы востры, магчыма, самы небяспечны канфлікт на постсавецкай тэрыторыі, безумоўна, тычыцца не толькі адносінаў Расіі і Грузіі, але закранае і іншыя краіны, Украіну, але і Беларусь таксама. У брытанскай газеце «Гардиан» уплывовы ангельскі журналіст Эдвард Лукасі наступным чынам характарызуе сённяшнюю Расію. Я цытую: «Расія з'яўляецца накачанай нафтай фашыстоўскай клептакратыяй, якой кіруюць паліцейскія грамілы ды іх падручныя. Аўтарытарная, імперыялістычная, глыбока карумпаваная і бяспраўная». На пачатку гэтага тыдня ў Еўропе адбыўся саміт Еўразвязу ў Брусэлі, які таксама шукаў адказ на пытанне, што такое Расія і што з гэтым рабіць. Ян, вы сачылі за самітам. Што вы можаце сказаць пра галоўную пастанову саміта – прыпыніць размову з Расіяй? Галоўная пастанова саміта да нічога Еўразвяз не абавязвае. Ну, што такое пастанова, якая кажа нічога не рабіць? Значыць, ніхто... спыніць размаўляць? Так, спыніць размаўляць, яны нават не пачалі фактычна размаўляць. І паказальным у гэтым якраз ёсць ацэнка Москвы гэтай заявы, якая сказала, што фактычна ўсё ж такі Москва спадзявалася нічога іншага, але там здаровы глузд у міністраў і ў лідараў Еўразвязу прысутнічаў, і што гэтая заява фактычна паказвае, што Захад хоча працягваць стасункі з Масквою. Я паўтаруся, гэтак Масква ацаніла заяву, якая прынамсі ў намеры яе аўтараў мела асудзіць ганебную агрэсію. Ян, вы думаеце, што это сур'ёзная ацэнка ці это блюзнерства? Тое, што мы зараз вельмі шмат чуем з Крамля ад міністра замежных справаў, напрыклад. Я думаю, якраз гэтая ацэнка, яна ўжо, скажам, на памежы такога непрыхаванага здзеку, менавіта з таго, што Масква бачыць, што як Захад не ў змозе прыняць нейкае, скажам, аднаго рашэння, якое магло б Маскве ў нечым, скажам, памяшаць палітыку. Але я проста хачу нагадаць слухачам і гледачам нашай перадачы, што ў гэтай пастанове быў яшчэ адзін аспект Перніка. Еўразвяз паабяцаў укласці даволі істотныя грошы ў дапамогу Грузіі, ў адбудову, ў падвышэнне яе бяспекі, ў ліквідацыю наступстваў гэтых вайсковых дзеянняў. Так што гэтая пастанова носіць такі падвоісты характар. Вось я хачу распавесці, як адказалі наведвальнікі нашага сайту на пытанне, якое тычыцца якраз вынікаў вось гэтага еўрасаміту, пра якое казаў Ян. Пытанне гучала так: як вы лічыце, замарозіўшы перамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй і не прымаючы ніякіх санкцый, еўразвяз паказаў сваю сілу 0%, слабасць 14%, залежнасць ад Расіі яе энерганосьбітаў 44%, палітычную мудрасць 24% і палітычную недальнабачнасць 16%. Калі казаць пра маё ўласнае меркаванне, я думаю, што паказаў хутчэй і залежнасць, і мудрасць. Што тычыцца вынікаў уплывовасці гэтага рашэння, ну вось мы літаральна некалькі хвілінаў таму чулі ад Давіда, па меншай меры ёсць чаканне, што да візіту Сарказі, магчыма, расійскія войскі будуць быть выведены все ж таки с центральной Грузии. Все ж таки певное воздействие, вот такое замороживание контактов, оно оказывает. Але я б тут сказал больше про залежность и навод поширил ее, она не только от энергоносбитов. Бо Россия, навод коли она отповедает тому вызначению, якое вы провели с подара Лукаса, яна гулец, причем ключевый гулец и у пытаниях боротьбы с терроризмом, и у пытаниях нераспавсюду ядерной зброи, и у, скажем, ну, самым простым пытанием транзите праз Россию. И вот тут ситуация становится все больше и больше. Афганской групповцы, натовской групповцы. Компликованной, потому что мы бачим, где находится Грузия. Грузия находится помеж фактично Ираном и Россией, с одного боку. И мы бачим, что отбывается с этими нафтовыми краинами. Россия, Иран, Венесуэла, и они зараз вот эти безумные кошты на нафту, на энергоносбиты, перетворяют в свою политику, и вокруг себе створяют краины, которые подтримливают их режимы. И таким чином вот эта новая ось, якая створяется нафтовых державов, и она так само становится фактором, на який мусить зважать, вероятно, и Евразвяз, приймаючи свою постанову в Брюсселе. Ян, до речи, як би, який би отказ для вас пасує з того, что выбрали наши читачі? Сила, слабость, зробили то, что змогли, зробили больше, чем могли. Я все ж таки сказал, что тут залежность от России, именовито не только экономичная, але про что говорил Юра, політичная. Але я б сказал бы, что державы, якія мають невычерпные ресурсы нафты и газу, они могут себе дозволить повозины, которые идут в разрез с рыночной экономией. А тому, скажем, такие державы могут продавать газ для Беларуси по одной цене, для Украины по другой, для Грузии по третьей, а для Польши и Немеччины еще по четвертой цене. И это все, безумовно, рычаги политичного так само уплыву. Докладно, это и рычаг политичного уплыву, и держава менавіта богатая на нафту и на газ, она себе может такое нечто дозволить. Калі б такая ситуация здарылася с Белоруссией, я маю на увазі енергетичну війну, не територіальну. Це вже було. Вже скорочалися поставки газу. Зараз знову йдуть обміркування ціни на енергоносбіти. На цій ціні фактично побудована, на ній стоїть білоруська економічна модель з їхнім соціальним міром у той ступені, в якій він є, і яка забезпечує керуємість країною. Коли б зникла знову така спречка, як ви лічите, Юри, могла б Білорусь, мог би Мінськ розлічуватись на нейкую підтримку Заходу? Я лічу, що так. І я лічу, що навіть у більшій ступені, чим ось під час тих кризисів, які ви пригадували, 2004-2007 год. Ось я хочу привести цитату з вельми відомого болгарського політолога Івана Крастєва, який на кон Кавказської війни пише. Зараз Вашингтон буде підтримувати сусідів Москви, сходячи з відносинів гэтых країн з Росією, а не з природи усталяваного там режиму. Калі хтось із автократів Центральної Азії зацікавлений у заключенні зділок з американцями, гадзін прийшла. Ну, Беларусь не Центральная Азия, але у меня такое отчувание, что у белорусских владов так само есть отчувание, что година пришла. И они, по меньшей мере, спробуют заключить эту сделку. Хотя тут будут, зрозумело, и иншие чинники, покольки тая труба, за якую могут вступить в бойку Минск и Москва, она же на Заход идет, и у Европу. И в данном выпадку будут закрануты наупростовые интересы Европы, и они не столько будут на тем или иншим боку в этом двубое, кольки, ну, будут им кнуться этот конфликт залагодить, потому что иначе без газа застанутся. Вы соправды лечите, что Заход готовы заплатить те розницу в 200 долларов помеж ценою, якую Беларусь платит за газ России зараз, и помеж той, якою может платить, скажем, не в забаве, коли будет проводить свою самостоятельную политику. Ведаце, от на мой погляд, війна на Кавказі показала, що за геополітичний вплив, за спросовування своїх інтересів, треба платити. І не глибокою занепокоєністю, а ті кров'ю, ті грошима. Не хочуть платити, отримають зусім іншу ситуацію, яка, я так думаю, їм так само не сподобається. Ця ідея якраз у розрез абсолютно з традицією Заходу, яка підпорядковується ринкової економіці. І мені тяжко уявити таку ситуацію, що, наприклад, коли раптом на Білорусі не хопить газу, то Польща ось буде поставляти на Білорусь вугаль або дрови, ну, не то, що задарма, щоб підтримати менавіта геополітичну ситуацію у світі, але на вас за полцани. Ян, а за те, щоб русский стяг не піднявся у берості, вони готові заплатити? Я думаю, що так, але аж не таку ціну. – Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода», новы супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсад». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускай службы «Свабоды» Александр Лукашук і аналітыкі нашага радыё Юра Дракахруст і Ян Максімюк. Гостем передачи був директор грузинської служби Радіо Свобода Давид Какабадзе. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів. Якія наступствы будзе мець заява лідара кампартыі Калякіна пра неабходнасць прызнання незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Якія плюсы і мінусы зняцця з выбараў апазіцыйных кандыдатаў? Што будзе азначаць для беларускага грамадства і апазіцыі нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, старшыня ПКБ Сергей Калякін і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.